राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 17 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता आश्रम राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये प्रकाश होने वाली है, माया की प्रकृति है, ये आपके नहीं है, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है, मन बुद्धि इंद्रिय सब सब प्रकृति है, आप माया आप परमात्मा के ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप ईश्वर अंश है, ये सब प्रकृति है, मन बुद्धि इंद्रिय सब सब शरीर सब सब ये प्रकृति का है, आपका संबंध नहीं है साथ में, संबंध ही नहीं है इनके साथ में, आपका संबंध ही नहीं है बिल्कुल, इनको अपना मान लिया, ये गलती हुई बहुत बड़ी भारी, ऐसी सेतु मारे ये अपना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तो नहीं, प्रकृति का ही है सब, आप परा प्रकृति परा परा प्रकृति है, भूमि ना बहुत वायु खग मनोबुद्धि अहंकार भिन्न भिन्न प्रदेश आठ भेद वायु भिन्न प्रकृति है, अपने हम इतर दुनिया प्रकृति विधि में परा हूं, आप परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, ये डर है आपसे तो है, ये जानने वाले आप जानने वाले ये जानने मारने वाले है, ये विकारी है आप निर्विकार है, ये नष्ट होने वाली है आप नष्ट होने वाले रही है, पूछना क्या चाहते हैं, पूछते हैं कि प्रकाशक कौन है, प्रकाशक स्वयं स्वयं जो परमात्मा है से आप हो, इन सबका प्रकाशक आप हो, और ये पूरा संसार मात्र है, ये द्वंद्व है, द्वंद्व तो निर्द्वंद होना क्या है और कैसे हो, हो जाओ, ये शरीर अपना नहीं है, बिल्कुल अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ना अपना है ना अपने लिए है, ये संसार का है, संसार के लिए है, शरीर बल इंद्रिया सब संसार की है, ये संसार के लिए काम की है, आपके लिए काम की बिल्कुल है ही नहीं, आपके काम की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप केवल संसार के लिए है ये, और ये सेवा करो इसे, आप अलग हो, आप फंसो मत, आप शरीर से अलग हो, शरीर संसार का है, आप संसार के नहीं हो, आप परमात्मा के हो, ये मैं शंका बोलो, ये कहते हैं कि संसार में अच्छा और बुरा दोनों दिखते हैं, तो संसार में अच्छा और बुरा दोनों दिखता है, तो द्वंद्व तो संसार में रहेगा ही, तो हम निर्द्वंद कैसे हो जाएं, संसार शरीर को अपना मत माना हो जाएगा, शरीर को अपना ना मैं दिए मत माना, अपना नहीं है मैं दिए भी नहीं है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है शरीर, शरीर केवल संसार का एकदम तो निर्द्वंद हो जाऊंगा, शरीर को मारा होगा कभी होगा नहीं, और एक बात और ध्यान देकर आप सुनो, ये मौका है अभी, और अभी सूखने के बाद में 84 लाख आदमी फिर मौका लगना मुश्किल है, संग मिलना मुश्किल है, मौका फिर मिलेगा नहीं, ये चेत करो सावधान हो जाओ, ये मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मानो और आप मत मानो बात है, नहीं मिलेगा, अब आज बहुत सुंदर मौका मिला है, मेरा भाई बढ़िया मौका मिला है, इस सत्संग में भी विशेष मौका मिला, पर मानते नहीं, सुनते नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं, मारो को भाई सुने को नहीं, पर वही नहीं करते, अपने ही चलते, ये अभी चूकते हो बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। मौका मिलेगा नहीं, बार बार मौका मिलेगा नहीं। अब अपना कल्याण कर दो, बड़ी सुंदर से हो जाएगा। और ये चूक गया फिर नहीं मिलेगा। ये बड़ी भाई दुर्लभ बात मिली हुई है, दुर्लभ मौका मिला हुआ है। लोग मानते हो नहीं, क्या कहे, मैं कितना ही कहूँ आप मानते नहीं। मानो नहीं तो हम क्या करने, बताओ आप, बताओ क्या करें, रोए क्या करें, सुनते ही नहीं। अरे मौका मिला है, बोला मौका, सुनता सुनते नहीं। क्या करना चाहिए? भगवान में ले रहे सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये उपदान करेंगे, हे नाथ हे परमेश्वर मैं भूलू नहीं, ऐसा हरदम हरदम ये गिरे में चलाओ। एक ही एक लाल सबन में डालो भाइयों, खोटा दिन आने वाला है, खोटा दिन हो, ऐसा मौका मिले नहीं। भगवान की कृपा से मिला है, अभी विशेष तरह दिन मिला है। मैंने कहा यहाँ पे देखा दौर नहीं है, अब सावधानी होकर पूछ रहे। अरे बार बार पूछो, पर मैं नहीं करते, सुनते ही नहीं। हमारे को बोलते थे ना कोई पागल आदमी कहता, जो बोलता है पागल बेसम काम बड़ा टेढ़ा है। अभी मान लो तो बहुत फायदा है, अभी चूक गए तो चूको ने चला रही है, फिर मौका मिलेगा नहीं। चेक करते क्या करे, बोलो आप बताओ क्या करे। आपको मिला हुए वही हो, मिलो बार बार, एक बार मिल गया बस। तत्पर से धर जाओ तो बहुत जल्दी काम हो जाए, बहुत जल्दी सब शुभ। बता मेरू कृपा करो, कृपा करो, सच्चे हृदय से लग जाओ। कोई अपना नहीं है, दो बात खास है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपनी कोई चीज ही नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में अपनी किसी चीज चलती चीज अपनी नहीं है, सिवाय भगवान की अपने कोई चीज है ही नहीं। और अपने कुछ नहीं चाहिए, परंतु भोगो में रुपये में लगे, रुपया मेरे भगवान में आए रुपया, आए रुपया आए रुपया, आए लगे कोई काम आवेगा नहीं। केवल धोखा हुआ धोखा, केवल धोखा हुआ धोखा। और ये मिलेगा आप साहब, आपके जीवन की बातें आप साहब मिलेगी, रोटी मिलेगी आप साहब। और फायदा होगा और मानते हो नहीं, मानते क्या बोला, मान लो कृपा करो, कृपा करो मान लो, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। हम बैठे हैं यू निगम रहे जैसे ही बैठे हैं, पूछते कोई पूछते ही नहीं, बात मिलती नहीं है, अपने उद्धार की बात मिलती नहीं है। परंतु ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा पाया जय परलोक भरा। भाइयों बहनों मौका है, बड़ा मौका है, सुंदर अवसर है, अवसर हो से बीत रहा है, जा रहा है। काम करो तो कर दो भाई, नहीं तो सौ परत दुख पाव ही से धुन धुनी पछताए। काले कर्म ही सुनी मिथ्या दोष लगाए, मौका झूठने पर बन बिगड़े। चेत करो चेत करो चेत, थोड़ा चेत करो, ऐसा मौका नहीं मिलता। करो ही नहीं है, बहुत दुर्लभ चीज है। और तत्परता लग जाओ तो बहुत विलक्षण हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाएगा। क्या बात है, कृपा करो, करना मानो ना करना मानो। बार बार कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या मतलब है, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्या मतलब है, सुनते नहीं। कृपा करो, कृपा दाद, केवल साधना, केवल मिलेगी साधना और पूरी हो जाती है। संसार की कोई बात नहीं है। चलो बताओ, साधक साधक जिज्ञासु और बुभुक्षु किस तरह बन करके और तत्व की शीघ्र प्राप्ति करें? किस तरह बने जिज्ञासु? हाँ, किस तरह बने जिज्ञासु? परमात्मा तत्व की जिज्ञासु हो जाए, मनुष्य बन का अधिकारी हो सब बने। हम कहने करे तो नहीं, करते नहीं। आज बिने पते का के पढ़े तो सुने, अगर बिने पते का पढ़े तो जावे, नंदन यदि सुने तो ठीक हो जावे। कीर्तन करे, भजन करे, भगवान में लग जाए तो हो जावे, प्रार्थना कर तो करते नहीं, सुनते नहीं। इतनी कृपा है कि सुन लेते, व्याख्यान सुन लेते, वैसे काम नहीं चलेगा। करो वैसे कर ले जाओ, रात और दिन, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। आप थोड़ी लगन लगा, लगन थोड़ी लगन न हो, थोड़ी तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ले जाओ दे तो हो जाओ भाई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रभु को पुकारो, सब पुकारो, और पुकारते रहो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तभी परवाह नहीं, परवाह है, सुना हो गया। सच्चे हृदय से भगवान में हो जाए बड़ा अच्छा। मेरे मन में आई नर्दमी थी, कम से कम पढ़ लेनी चाहिए। कल युग संदेह हो, कल युग बड़ा अच्छा है, कल को उठ घसे नाग से दमयंत से कीर्तन कहीं ना सुना, कल युग नहीं पड़ेगा, नर्दमी थी पढ़ ले। पर जब बबू गाओ एक दो देख दे, फिर ठंडा हो जाए। कल से बंद आज मन भाई बहने पतेगा, दो तीन पद सुनाए आज, बहुत सुना। घर सामग्री बहुत बड़ी है, पर तो आप करते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। सब समय भजन में लगाओ, निकमा समय खाली समय पर जाने दो, बड़ा भाई लाभ होगा, एकदम लाभ होगा, जरूर होगा लाभ, एक जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप लोगों से श्री हुए, आप लोगों नहीं श्री, उसको क्या करे, क्या करे बताओ। ये आप चीज नहीं हो, ये शरीर चीज है, ये कोई काम की नहीं है। रुपया पैसा मान बढ़ाई आदर सत्कार वैभव कुछ काम नहीं आएगा, राम जी काम आएगा, भगवान बना है, भगवान ही बना है, और सब यही रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, धोखा हो जाएगा, धोखा सुनते होते हैं। भाइयों इन भोगों में कोई फायदा नहीं है, रुपया पैसा में फायदा नहीं है, चेत करो चेत करो चेत करो, कर्कोट कर से नाग से दमयंता नरसित प्रदर्श आदर्श कीर्तनम करिदासनम कलयुग था। लोगों में तो बड़ा भारी कार्य हो रहा है, क्या दशा होगी भगवान जाने, मानते हैं नहीं सब है, अशांति दुख संताप जलन ये बढ़ेगा। अभी जल्दी काम करो ठीक हो जाएगा, मौका है, चेत करते रहिए, आप तैयारी हो रही है, मुल्ट मारा गया आज की, क्या होगा भगवान जाने, हमारी तैयारी हो रही है, मुल्ट मारा गया आज का, हिंदू मुसलमानों के राज्य में लगे, मुसलमानों के पक्ष में लगे, हिंदू हिंदू सब लगे मुसलमानों के पक्ष, शंकराचार्य बड़े बड़े प्रतिष्ठित वन वन सभी बातों ने रद्दी कर दी, मुसलमानों से नहीं, तो मुसलमानों की बात तेज रही, मुसलमानों को शंकराचार्य का महात्माओं का संतों का बड़ा भारी तिरस्कार हुआ है, हिंदू समाज का महान तिरस्कार हुआ है, अभी फिर चीज नहीं है। अरे अपना काम तो बढ़ा दो, संसार में वही होने दो, मुसलमान ने कह दिया मंदिर नहीं बनेगा, बस अब बात हाईकोर्ट नहीं है ठीक है, बहुत बड़ा भारी अपमान हुआ है हिंदू समाज मात्र का, मुसलमानों को मंदिर जी को मंडल नहीं बनेगा, करोड़ों हिंदू रहते हुए हिंदू रहोगे, ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, हमारे ये भाई बहन में लग जाए तो बहुत फायदा हो जाए, बहुत फायदे की बात है, आप लोगों में लगन लग जाए तो बहुत फायदा हो जाए, बहुत फायदा, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन उभार, अपना ठीक करो तो सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, वो आप करते नहीं, ब्रह्मार राज्य से मंदिर तो से बैन बैठे रह जैसे पुस्तक जैसे काम सबने खड़ा रख रखे नहीं, बंदूक लेकर के मुसलमान बनो का मरो का भाग जाओ, तीन के सिवाय गति नहीं है। मुसलमान बढ़ो ये तो मरो बंधु है सर। आप आध्यात्मिक उन्नति कर लो तो कोई परवाह नहीं है, बड़ा भारी काम हो जाए। ऐसा कहीं भी मिलता नहीं, ऐसा मिला है बड़े अपने को सुंदर मौका मिला है। आप परवाह नहीं कर रहे क्या करें। आपको बातें सुनावे, ग्रंथ पढ़ावे, ग्रंथ बतावे, उसे करो कोई सुनते नहीं। नर्द में थी पढ़ ले तो कर दूंगा, सुन नहीं करे। रामायण है, गीता जी है, मैंने पत्रिका है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। भगवान का नाम है, कीर्तन है, भगवान में लग जाओ। हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। आपको बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, पीछे पड़ जाओ राम जी के, सब काम हो जाएगा। पर मानते हो नहीं, सीधी सीधी बात है, सरल बात। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं आपको, सब काम होगा। क्यों नहीं कहता हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आप भूलू नहीं, ये मांगो भगवान से, सब काम ठीक हो जाएगा। हरी स्मृति सर्व विपत्ति विलक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियां नाश करने वाली है, सब विपत्तियां नाश हो जाए। अभी जो काम समय आए उनका भविष्य बहुत खराब है, हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हो गई, मुसलमानों की मुख्यता हो गई। मुसलमानों काम है कि मरो, कहा तो मुसलमान बढ़ जाओ, नहीं तो मरो, मरो नहीं तो मुसलमान बनाओ, नहीं तो मरो, कहा तो मार मर जाओ, कहा मुसलमान मर जाओ। तेजी से चल रहा काम, हिंदू है जो बहुत सब मुसलमान पक्ष में कर रहे हैं, हिंदू हिंदुओं को बैल बैठी हो जाएंगे, उन्हीं हिंदुओं को मारेंगे, उन्हीं हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे, पर चेत नहीं करते। आप जैसे नहीं सुनते, जो सुनते नहीं पता नहीं करते, मुसलमान का पक्ष कर रहे हैं खूब विशेषता से, ये दशा हो रही है। क्या होगा भगवान जाने, दशा बुरी होने वाली। अगर भजन में लग जाओ तो कोई आवरे परवाह ही नहीं, आवरे खुशी में जाओ, अब न्याल हो जाएंगे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रात्रि को रो भगवान अगर एकांत में, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं। ये धन संपत्ति में वो कुछ काम आया, एक तिल से काम नहीं, जिसमें लगे हुए रात और दिन, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन। बताओ बोलो क्या करें, छेद करो छेद करो। हे नाथ हे नाथ, कम से कम ये कर तो हर दू, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ में बोलो नहीं, हे नाथ में बोलो नहीं, हे मेरे नाथ में बोलो नहीं, यू करो हर दू में भगवान का नाम जब करो, कीर्तन करो, बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा है। आप हृदय परवाह ही कर दे रहे, सुनते ही नहीं, बदलाव कौन सा पद बैठा, ये जग सारा बैठा, ये जग सारा। किसका लिया सहारा? भाई सुना दे, सुनाना काम अपनो है, करो काम अपनो है। मैं तो भाई भारी कर रहा हूं, सब सुझाव कह रहा है रहने वाले एक परमात्मा, उसे हर से तुम है, वो तुम्हारा है, वो फैलने वाला नहीं है, रहने वाला है। सबसे कैसे लग जाओ भाई, यही बात आई बात परमान परमात्मा में आप लग रहे हो और तेजी से लग जाओ, तेजी तेजी से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो आठ बार में हरदम बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हरदम हरदम रात दिन हरदम कृपा करो। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मोर पर श्री वाले की जय।